posse animam ver viam purgatoriam atque alios tuvio, bel investigatione per solam modicam est facilimam collationem et advertentiam super iam de super habita intelligibilia perfecta nomium civilium scientiam acquirere, non solum platonici philosophici, sed etiam inter peripateticos i, de quibus minus, videtur abendroes et quaces abent concedere. Sicut se habet sensus communis incognitione accidentalium qualitatum et quantitatis materialis, ita se habet ratio incognitione substantialium qualitatum et quantitatis formalis, servata proportione, quod ille sensualiter, haec rationaliter agit. Infinitas Dei per super excedentiam ad esse intellectuale et via mystica theologia probari potest, et ad id probandum omnis alia via inefficax est. Actus quo felicitatur natura angelica rationalis ultima felicitate non est actus intellectus et nec voluntaris, sed unio unitatis, quae est in alteritate anima, cum unitate, quae est in alteritate. Aristoteles in libro Metaphysica de Deo non tractat, nisi in mi ultimo capitulo dodecimi, quod incipit considerandum est etiam utronam, modo universum habet bonum. Ordo librorum metaphysicae post naturales eo modo quos eos ordinabit Aristoteles secundum nullum processum sive compositionem sive compositivum sive resolutivum potest esse rectus, dato quo cunque objectu practicabili nobilior est operatio qua eum practicat, quae eum contemplatur, sic etera sim paria. Melius potest saluari testus Aristotelis, qui dicit, omnem animam est esse immortalem, quam qui dicit omnem animam esse mortalem? Preter tria demonstration in genera, quia propter quid et simpliciter quod ponunt Aristoteles de commentator tatu quartum genum demonstrationis, quae dici potest demonstratio convertibilitatis, fortius omnibus predictis.